Wako wapi leo wakina Alhajuri? Hajuri likuwa akitikisa mimbar na akiutikisa ulimwengu. Leo yuko wapi? Lau kama sikupatikana vijitu vichache, watu tu wachache tu, wengine kwa mambo yao binafsi, bado wanaendelea kumtetea katika nchi hii mathalan, kama si hilo, nani angemsikia Hajuri? Lakini leo utakwenda Kenya, utakwenda wapi, utapata habari za Hajuri. Sehemu mbali mbali utakwenda, utapata, bali hata huko Makka, Madina na wapi, utapata habari zake. Habari zake zimekatika, as-sanadu munqati', ar-rajul majhul. Kwa hiyo hana kima tena, kima chake ni kwa watu wake ambao sisi hatuwazingatii wala tusikilize kauli zao, hatuwasikilizi kabisa, na wala hataki, tuna mpango wa kuwasikiliza wao, kwamba sasa hivi Mahajawiri wasemaje, wamejibu nini. Sisi hatuna habari na wao, watasikizana wao kwa wao, wao na jamaa wa Ansari Sunna, basi utasikilizana, utapongezana, khalas. Sisi hatutaki habari zao. Na Hajuri ni mfano wa wazi, na watu wametikisika katika nchi hizi, watu wakawa na yumba, waelekee wapi? Lakini naye atayumbishwa na Hajawiri sasa, au Hajuri mwenyewe atasema kitu gani? Ana kipi cha ajabu, kipi atakachokizungumza mbele za watu kitakachomfanya watu washawishike, waache yale ile njia wanayopita maulama wa kisalafi, kina Sheikh Al-Fauzani, kina Sheikh Rabi', kina Sheikh Ubaid hafidhahumullah ta'ala, na wengineo, kina Sheikh Muhammad Hadi, kina Sheikh Abdullah Al-Bukhari, kina Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili na wengineo. Yani tuache hawa, tumfuate Hajuri. Mtasema kitu gani ambacho kitakuwa hicho kina nguvu kwa hoja kinachofanya kwamba Hajuri kwenye haki wale kwenye batil? Hatuna habari na wao tena, malafu yao ni yani tuya qaiduhum, khalas, jambo limekwisha. Lakini kitu gani kimewapelekea hapo? Ni ghurur. Lau kama angekaa sawa sawa, kawa katika thabati, tulikuwa tunatarajia kwa khair.